12กิเลสโคจัชกะ75กิเลสทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปฏิยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะทิฏฐิอุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะมานะถีนะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะมานะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะถีนะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะถีนะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยโทสะเกิดขึ้นโมหะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยโทสะเกิดขึ้นโมหะอุทธัจจะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะอหิริกะและอโนตัปปะอาศัยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิปริกะอโนตัปปะสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยโลภะเกิดขึ้นหนึ่งและพึงทำเป็นจักกนัย 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยติแก่กิเลสอาศัยขันที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามกิเลสและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละสามสภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิปริกะและอโนตตัปปะอาศัยโลภะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในเล็บพึงทำเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและอาศัยกิเลสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานารูปอาศัยกิเลสและมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามโมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจะอหิปริกะอโนตัปปะและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและอาศัยโลภะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละหนึ่งเล็บพึงทำเป็นจักกนัยย่อ1ป จจยานุโลม 2. สังขยาวาน 4. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ2ปัจจยปัจจนียะ1วิพังขวานนเหตุปัจจัย5สภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะอาศัยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญัสสัทธพรหมสภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยทัจจะและอาศัยอุทัจจะเกิดขึ้นณอารัมมณปัจจัยเป็นต้น 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานารูปอาศัยกิเลสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละอาศัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะณอารัมมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานารูปอาศัยกิเลสและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยกิเลสและมหาภูตรูปเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมานันตรปัจจัยเพราะณอัญญมัญญปัจจัยเพราะณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น 7. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิโมหะทิฏฐิถีนะอุทธัจจอหิริกะและอนุตตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะทิฏฐิอุทธัจจะอหิปริกะและอนุตตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะมานะถีนะอุทธัจจะอหิปริกะและอนุตตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะมานะอุทธัจจะอหิปริกะและอนุตตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะถีนะอุทธัจจะอหิปริกะและอนุตตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะอุทธัจจะอหิปริกะและอนุตตัปปะอาศัยโลภะเกิดขึ้นโมหะอุทธัจจะอหิปริกะและอนุตตัปปะอาศัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นโมหะอหิปริกะและอนุตตัปปะอาศัยอุทธัจจะเกิดขึ้นในเล็บแนวรูปาวจรภูมิไม่มีบทที่มีโทสะเป็นมูลสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส

ทำโลภะและสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในเล็บพึงทำเป็นจักกนัยกิเลสทำโลภะและอาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานารูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและทำกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละจิตตสมุทฐานารูปทำกิเลสและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นกิเลสทำกิเลสและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามโมหะทิฏฐิถีนะอุทจจะอหิปริกะอโนตัปปะและจิตตสมุทฐานารูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นกิเลสและทำโลภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละหนึ่งเล็บพึงทำเป็นจักกนัยโมหะทิฏฐิถีนะอุทจจะอหิปริกะอโนตัปปะและสัมปยุตตขันธ์ทำโลภะและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บพึงทำเป็นจักกนัยในวงเล็บในอารามณปัจจัยบทที่มีสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นมูลพึงเพิ่มปัญจวิญญาณ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 12. เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังขวานนเหตุปัจจัย 13. สภาวธรรมที่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาทำวิจิกิจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สรคตอุทจจะทำอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายายตนะละขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกิเลสทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สรคตด้วยอุทจจะและทำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกิเลสทำสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและไม่เป็นกิเลสให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาทำวิจิกิจฉาสัมปยุตตขันธ์และอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สรคตอุทจจะทำอุทจจะสัมปยุตตขันธ์และทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 14. นเหตุปัจจัยมี4วาระนารามณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระละนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระละโนวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และนิสัยวานพึงทำอย่างนี้